Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzübike min hemezatişşeyatîn ve euzübike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Sadakallahu alazim. Allahum enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere verdiği bütün imkanları ve nimetleri kendisine ibadet ve taat uğrunda harcamayı bize nasip eylesin. Amin. Şükür budur. Şükrün tarifi budur. Nimetlerin taatlerde sarf edilmesi ve nimetlerle günahlara yardım alınmaması. Çünkü insana Allah Teala sağlık sıhhat vermese insan zina yapamaz. İçki içmek para ister. Sıhhat ister. Boğazı kanser olsa içemez. Bunun gibi kumar oynamak para ister, vakit ister, bir yerinin ağrımaması, sancımaması lazım ki oturup kumar oynasın. Efendim, baş ağrısından, diş ağrısından duramayan adam kumar oynayamaz. Demek ki Allah Teala bize ne verdi? Sıhhat verdi, afiyet verdi, imkan verdi. Biz onu nereye kullandık şimdi? Buraya sohbete gelmeye kullandık. Elhamdülillah. Bu yolda adım attık. Rabbim nasip etti. Lütfetti, geldik mübarek cuma gecesindeyiz. Bu çok büyük iş. Faziletleri sonsuz, bu kadar derslerde anlatıyoruz. Toptan mağfiret var. Hiçbir şey yapmadan bütün ümmet af oluyor cuma gecesine girmekle beraber. Ama tabii ki bu mağfiretler namaz kılanlar hakkındadır. Abdestten, namazdan haber olmayanlar bu kadar müjdelerden mahrum olurlar. Tabi sizler özellikle bu cemaatleri seçiyorsunuz. Bu vakitleri, efendim, sıhhatinizi, vaktinizi, ama Allah da size sıhhat veriyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Verilen nimeti günaha kullanmıyorsunuz. Şu saatte bu nimeti isyana kullanabilirdiniz. Bunu isyana kullanmıyorsunuz derken irade-i cüziyeyi hesaba katıyorum. Allah bize bir irade vermiştir. Biz de bu iradeyi o yönde sarf ediyoruz. Yine o sarf ettiriyor. Ayrı dava. Ve nimetlerden günahlara karşı yardım almıyoruz şu saatte. Dolayısıyla bu vaktin şükrünü yerine getirmiş oluyoruz. Nimeti taate harcadığımızdan. Öyle ya, şimdi sizin birinizin de karnı ağrısa burada, durama, başı ağrısa çok son derece, duvara vuracak gibi migreni tutsa burada duramaz. Aşırı diş ağrısı olsa burada duramaz. Şu anda bizim burada durmamız birçok nimetlere bağlıdır. Allah Teala ne kadar nimetler verdi de biz burada rahat şimdi oturabiliyoruz. Bizi buradan çıkaracak, bizi buraya getirtmeyecek, şu anda durdurtmayacak birçok arızalar var. Zarar ziyanlar var. Bunların hiçbiri yok ki biz burada oturabiliyoruz. Ya bunlar hesap ettiğimiz zaman insan tabii sıhhatin kıymetini hastalık gelmeden bilmez. Dişinin ağrımaması ne nimettir? Onu dişi ağrıyan bilir. Şu anda ağrımaya başlasa, bak demin nimet varmış. Onu o zaman anlarsın. Şimdi durduğun yerde sana ne nimet var üzerinde say deseler, bunları efendim sıralayamazsın. Toplayamazsın, sayamazsın. Ama bir nimet elden çıktığı zaman da, bir arıza meydana geldiği anda beynimizin çalışması. Şimdi bir tansiyon yükselmesi, bir beyin kanamasına sebebiyet verse, bir damarın tıkanmasına sebebiyet verse, beyin de işte burada, ne ben konuşabilirim, mevzuyu toplayabilirim, ne sen otursan, burada dinlesen bir şey anlayabilirsin yani. Dolayısıyla hangisinden başlayacağız, hangisinden çıkacağız? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz. Bu kadar sayısız sonsuz nimetin şükrü nedir? Elbette mübarek cuma gecesini Allah'ımızın ilim meclisinde geçirmektir. Bundan büyük bir şükür olamaz şu kadar nimete. Çünkü şükrün yolunu öğreniyoruz. Yöntemini öğreniyoruz, şeklini öğreniyoruz. Başka türlü nerede şükür yapacağız? Bilmeden şükür olur mu? Ya Rabbi şükür demekle şükür yerini bulur mu? Bulmaz. O dilin şükrüdür. Ama her uzvun şükrü var. Saatlerin, vakitlerin şükrü var. Bunlar Allah yolunda harcanmak için verildi bize. Bunları biz dostlarından bahsederek geçiriyoruz. Birkaç derslerdir böyle Evliyaullah'ın güzel hallerinden, sözlerinden bahsediyoruz. İnşallah istifade oluyordur. İstifade oluyordur. Ruhi planda, iç alemde mutlaka bunun etkisi kalır. Bunların bir zamanı gelir. Kimi hemen meyve verir, kimi bir zaman sonra meyve verir. Ama bu cemaatlerde bulunan mahrum olmaz. Mahrum olmaz. Çünkü buralara gelenler, bu saatlerini bu sohbetlere verenler, Allah'ı tercih edenlerdir. Celle şanuhu, Celle şanuhu. Allah'ı tercih edenleri de Allah tercih edeceğini, diğer kullara karşı üstün tutacağını, dünyada da ahirette de onlara özel muamele yapacağını, farklı muamele yapacağını vaat ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Tabii ki sen bile sana ilgi gösterenle senden yüz çevirene aynı muameleyi yapar mısın? Sana hürmet edenle sana değer vermeyene, hakaret edene aynı muamele yapar mısın? O halde sizler Allah Teala'nın rızası yolunda uğrunda vakit veren insanlarsınız. Bunun karşılığını mutlaka göreceksiniz. İki cihanda da göreceksiniz. Bunlar boş iş değil, bu saatler buralara gelmek. Şimdi arkadaşlardan birisi geçen gün diyor, ya maşallah hocam diyor, cemaatin de var diyor. Ben de dedim ki Allah Allah, niye böyle söylüyor acaba? Benim oldum olası cemaatim var. Hiç boş kalmadım. Elhamdülillah Efendi Hazretlerimin bereketi. Müşterim bol olacak dedi. Bize çocukken destur verdi. Çıktık. Yani onun himmetidir, onun kelamıdır, onun kerametidir hatta. Çünkü o zaman cemaat bir şey yokken dedi bunu. Demek ki gayıptan Allah bildirdi ki söyledi bunu. İleride olacak şeye ne derler? Gayıp derler. Evliyaullah'a gayıp bildirilir mi? Bildirilir. Peygamberlere mucize olarak, velilere keramet olarak. Bu kerameti hala bugün yaşıyoruz. Nereye gitsek cemaat dolar. Nereye gitsek cemaat dolar. O külliye dağın başıydı. 10 sene evvel, 15 sene evvel oralarda vasıta bile bulunmadığı zamanlar her taraf çamur içerisindeydi. Işıklar da yoktu, hiçbir şeyler de yoktu. Millet gecenin ikisine, üçüne, dördüne kadar dağılamıyordu. O izdihamlarda yine oralar doluyordu, taşıyordu. Ha bu şimdi akılla, mantıkla, kıyasla anlaşılacak bir izahı yok. Manevi bir çekim vardır. O Allah kullarının kalbine bir sevgi atar. O sevgiyle beraber o çengelle Rabbim çeker. İnsanlar nerelerden toplanırlar, gelirler. Hiç o zamanlar dergimiz yoktu. Radyomuz yoktu. Efendim bir ilan aracımız yoktu. Gazetelerde de bizden bahsetmez, reklam vermezler. Değil mi? İslami gazetelerde bizi adam yerine koymazlar. Hiç. Bunlarınki hizmet mi derler? Böyle idi. Ama millet hiç haberleşmeden geliyordu. O Erzurum'dan 8 otobüs, Tokat'tan bilmem şey 10 otobüs. Nereden bunu? Nereden duyuyor? Nereden geliyor? Sen bunu izah edebilir misin? Ne demezsin? Onun için elhamdülillah cemaatsiz kalmış değilim ama arkadaşın da sözüne nazarı dikkatimi çekti sözü. Dedim niye öyle dedin ya dedim. Maşallah da cemaatim var. Sohbeti perşembe gecesi yapıyorsun da onun için. Dedim daha iyi ya mübarek cuma gecesini seçtik. Biz mübarek saate uyuyoruz. Saati vakti kendimize uydurmuyoruz. Bu gece faziletli olduğu için kat kat alalım diye uyanız. Aynı sohbeti yarın da yapabiliriz. Dün de yapabilirdik. Ama bu gecenin ihyası cuma gecesine sayılıyor. Bunun Kadir gecesinden eftal olan yönleri var. Şimdi biz bu mübarek geceyi niye boş geçirelim? Faziletine nail olalım diye perşembeye uyuyoruz. Deyince ya dedi ondan demedim dedi. Kurtlar Vadisi varmış da dedi. Hiç cemaat gitmiyormuş dedi. Vay anasını. Allah Allah dedi. Meğer ben de bilmiyorum o Kurtlar Vadisi, Çakallar Deresi diyordum. Onlar bitti zannediyorum ben. Yine başlamış. Epey bir sene evvel söylüyordum, bir iki sene evvel. Şimdi yine, o zaman duyuyorduk işte otobüsleri durduruyorlar. Bütün millet, yolcular iniyorlar. Bütün memleket duruyor falan, öyle bir şeyler diyorlardı falan. Ben onları duyduğum zaman aktarıyordum size, şaka ediyordum. Ama sohbet gecesinde miydi değil miydi bilmiyorum. Yani perşembe, biz o zaman salı yapıyorduk belki. Yani onu şimdi tam kıyas edemiyorum. Ha, o zaman salı yaptığımız için demek bu şekilde denk gelmiyordu. Şimdi diyorlar, ya birkaç hoca gönderdik dediler bir yere. İşte gençleri toplayacaklar, işte sohbet yapacaklar. Bizden hoca istediler. Biz de cemaatten dedik ki falan kişi sohbet güzel yapıyor. Gönderiyoruz. Perşembe cuma bağlayan gece mübarek gecedir. Ama dediler hocam kurtlar vadisi var. Onun için sohbeti çarşambaya al. Şimdi birçok yerlerde hocaları zorladılar. Sohbeti çarşambaya aldırıyorlar. Ki diziyi kaçırmayalım diyerekten. Halbuki onun kazası da varmış. İnternetten seyrediliyormuş. Kazası da varmış. Halbuki o sohbetin kazası yok. Sohbetin kazası yok, namazın kazası yok. Şimdi adam onu bile bile, yani ben bunu internetten yine de seyredebilirim, bir şey kaçırmıyorum ama önce bilen ben olayım. Önce göreyim. Sonucu daha önce alayım. Ne var bunda şimdi? Bunu daha önce seyreden cennete daha önce mi girecek? Tabii bilmiyorum, içeriğini de bilmiyorum. Hiç de merak ettiğim şeyler de değildir. Vaktim yok. Boş kalsam da seyretmem. Ne işim var? Amma ve lakin, şimdi yani hakikaten insanlar dertlerini bilmiyorlar, dermanlarını bilmiyorlar, biz aniden ölebiliriz diye düşünmüyorlar. Efendim, ölüm bir anda karşımıza çıkacak, yekten, hiç bilmeden, hiç emaresi yok, esamesi okunmadan, hastalık belirtisi bile yokken çoğunda pat diye gidiyor. Artık kıyamet yaklaşmış, alametlerinden biri ani ölümlerin çoğalması. Bu durumda, ya ben aniden gidebilirim, şimdi benim ne işim var ya? Sohbette ölsem, ne kadar faziletli olur değil mi? Dizi seyrederken ölsem neye yarar ya? Gaflet olur. İnsan bunu düşünmesi lazım. Ben dedim, benim cemaatta ben bir eksilme görmüyorum ama ben sadece burayı görüyorum. Aşağıyı falan da soruyorum, dediler bir gevşeklik var. Lan ben de dedim, demek bu maraz bizimkilere de vurmuş dedim. Bu hastalıktan nasibi olanlar var. Kambersiz düğün olmaz. Onun için ama ben sizi tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Çoğunuzun zaten bazınızın bu taraklarda bezi yok. Ama onunki o kadar sevap değil. Kiminki o kadar sevap? O ikilemde kalıp da diziyi mi seyredeyim, sohbete mi gideyim? O ikilemi yaşayıp da buraya gelenlerin tercihi daha mübarektir. Öyle mi? Çünkü o bir imtihanı fazla vermiş oluyor. Nefsinin bir istediğine daha set çekmiş oluyor. Onun imtihanı biraz daha mübarektir. Ama adam zaten efendim hiç o dizilerle ilgisi yok, merakı yok, seyretmeyen bir adamsa onunki de tabii o mübarek saatte buraya da ihya sevabı aynen alır ama orada bir imtihan eksik onun hakkında. Çünkü onun ilgisini çekmeyen şey ona imtihan olmaz. Öyle mi değil mi? Ama bakıyorsun 70 yaşında adam dizilerle celakası yok, o da maç hastası. Öylesi de var. Onda bir takımı var, o kendi takımına taalluk etti mi, o da ona merak ediyor. Yani Allah Teala herkes imtihan ediyor. Tabii herkesi neyle imtihan ediyor? Canının çektiği şeylerle imtihan ediyor. Acaba nefsini mi tercih edeceksin? Canının istediğini mi yapacaksın? Rabbinin istediğini mi yapacaksın? Şimdi siz burada Mevla'nın istediğini yaptınız. Allah mübarek eylesin. Amin. Nazardan muhafaza eylesin. Amin. Sizi de nazar edenler de olur. Çünkü etrafınızda öyle adam, Allah Allah sen de diziyi seyretmiyorsun da gidiyorsun sohbete diyen, birbirine nazar eden bile olur. Onun için nazardan mahfuz olun. Devam sebat istikametle müşerref kılının. Amin. Ben de beraber inşallah. Amin. Allah hepimizi bu duada müşterek eylesin. Amin. Rabbim gaflet uykusundan ikaz eylesin. Amin. Şimdi ölsek ahirete ne götürürüz? Orada ne lazım bize? Devamlı bunun tedarikinde olan kullarından eylesin. Amin. Unutmayalım. Biz öleceğiz. Biz kabre gireceğiz. Hemen sorguya muhatap olacağız. Yani hakikaten kabir suali zor bir sualdir yani. Hakikaten kabir yalnız bir yerdir yani. Kabir devamlı sesleniyor. İnnel arda tunadi kulle yevmin seb'ine merra. Şu bastığınız topraklar her gün 70 kere nida ediyor. Allah kalp kulaklarımızı uyandırsın. Duyursun bak, işittirsin bak. Şu bastığımız topraklar illa mezarlığın toprakları değil, bu çiğnediğimiz tüm toprak günde 70 kere nidasında ya beni Adem kulu ve şrabu meştehaytum fe vallahi la akulenne luhumekum ve şuhumekum. Ey Adem oğulları, canınız ne istiyorsa yiyin. Canınız ne istiyorsa için. Ama Allah'a yemin olsun ki sizin etlerinizi de yağlarınızı da ben yiyeceğim. Nasıl süzüyor adamı? Koyuyorsun 100 kilo adamı, nasıl birkaç ay sonra bir şey yok? Niye? Toprak yedi. Onun için kısmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur yer yer seni. Yiyeceğim diyor. Ve o kabir, geçtiğimiz mezarlıkların yanından o kabirler bize sesleniyor ve bizim kabrimizde bize nida ediyor. Ene beytül gurbeti, ene beytül vahşeti, ve ene beytül turab, ve ene beytül dud. Ben yalnızlık eviyim, ben ıssızlık eviyim, ben sessizlik eviyim, ben toprak eviyim, ben kurtların, yılanların, çıyanların eviyim. Böcek dolu, akrep dolu, yılan dolu, toprağın altı, haşerat kaynıyor. Seni Rabbin muhafaza edebilir. Onun için sen şimdi, ben kabirde nasıl azaptan kurtulurum, Rabbimi nasıl razı ederim, bunun tedariğini görmemiz lazım. Bizim mecburi gidilecek bir yer, hiç kimsenin kurtulamayacağı bir yer. Onun için kimsenin bu hesabı yapmaması yerinde değil. Herkesin mutlaka bunu hesap etmesi lazım. Ama şimdi bakıyorum, mezarla da alay ediyorlar. Mahşerle de alay ediyorlar. O şovmenler çıkmış mesela. Onlar şimdi bunları şovunu yapıyorlar. Milleti güldürecek. Bir kısmı da beni taklit ediyormuş. Bakıyorlar benim o YouTube'dan atıyorlar ya. Onlardan dinliyorlar beni. Ondan sonra benim lafımın birini çıkarıyor oradan. Tam tiye olmasın yani, bunu cübbeliden almış demesinler. Onu oradan çekiyor, işte bir laf söylüyor. İşte benim lafım için söylüyormuş bir tanesi. Meşhur şövmen. Hangi lafım benim var? Diyorum ya, musallaya getiriyorlar. İmam cemaate soruyor. Nasıl bilirsiniz? E camide görmedik ki. Nasıl bilelim diyorum. Camiyi çıkartmış oradan. E görmedik ki'den devam ediyor. Milleti güldürmek için o lafı kullanıyor. Ben o lafı başkasından duysam ben kendi adıma ibret alırım. Onu şov malzemesi yapıp da başka bir yerde milleti güldüreyim diye kullanmam mesela. O kendisini düşünecek bir defa. İnsan evvela ben de öleceğim, o musallaya geleceğim. Ben de camide görüldüğüm yok. Beni nasıl bilecekler acaba? Onu düşünemiyor işte. Ben bunu şov malzemesi olarak nasıl kullanırım, nasıl güldürürüm, nasıl etik yaparım? Şimdi şovmenler 3-5-10 tane çıkmış türemişler. Güldürücüler ya, bunlar da birbirine aralarında rekabetler var. O ona çatıyor, ona atıyor. Bu arada tabii bir tanesi öne çıkmak istiyor. O öne çıkmak isteyen neyle çıkacak? Öbürleri hep fuzuli işlerle. Aynı şeyler, aynı sahada. Ama bu şimdi diyor, madem öyle hocayı dinleyeyim de bu ahiret, kabir, mahşer işi biraz daha ilginç. Onun için bana insanlar anlatıyor tabii. Ben bunları hoş dinlediğim, seyrettiğim yok. Birisi anlatıyor bana dün. Diyor ki işte efendim, adam anlatıyor kabirden, mahşerden, sorgudan, sualden. Mahşerde işte bizim millet şöyle sıvışırız, sorudan kaçarız. Birbirine öyle çağırır. Gel buraya işte falan. Böyle numaralar şeyler. Ya bir insan ahireti hafife alır mı? Bir insan mahşer sorgusunu, kabir sualini alay malzemesi yapar mı? Gülme konusu yapar mı? Güldürme konusu yapar mı? Buna gülen güldürenden avanak ya. Hadi güldüren para alıyor. Bu gülenler ne saçma insanlardır. Ben o kabire gireceğim. Hiç kabirle alay olur mu ya? Kabir sorgusunun maskarayı alınacak nesi var? Efendim ahirette şöyle olur da böyle olur da, o ona şöyle yapar, bu buna böyle yapar. Bu ancak insanı düşündürmeli, ağlatmalı, üzmeli. Efendim bundan gülen insanlar. Onun için hani hadis-i şerifte buyuruluyor. Efendim en büyük günahlardan birisi mezarlıkta gülmektir. Mezarda gülene Allah Teala lanet eder. Şimdi mezarda gülene niye lanet eder? Sokakta gülene değil de. Çünkü mezarlık ahireti düşünme yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuntu neydukum an ziyaretil kuburi ela fezuruha fe inna tuzekkirukumul mevt. Evvelce ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Ama şimdi emrediyorum, kabir ziyareti yapın. Çünkü kabir ziyareti size ölümü hatırlatır buyuruyor. Kabir ziyaretinin meşruiyet hikmeti ölümü hatırlamaktır. Dünya keyiflerinden, lezzetlerinden ve haramlara karşı efendim soğukluk kazanmaktır. E sen bu gayeyi tersine çevirerek mezarlıkta gülünür mü yani? Bu da aynı. Mezar konusuyla gülen, kabirdeki suali güldürücü malzemesi yapan, buna gülen insanlar, mahşerde şöyle olur, çıktık mı kabirden falan, ben sana şöyle şaka yaparım, sen bana böyle dersin falan. Kim kime ne der? Kim kimi nasıl görür? Kadın mıyım, erkek miyim, nasıl fark eder? Zaten çırılçıplak çıkacaklar, kimse kimsenin avretine bakmak değil, cinsiyetini unutmuş. Erkek miyim, dişi miyim, bilen yok yani. Böyle bir telaş, böyle bir dehşet önümüzdeki günlerde yapacağız. Mahşerle ilgili dersleri bir zaman kolluyorum işte. Bir Dabbetül Arz konusu kaldı. Büyük alametlerden. Zaten o konuyla beraber de kıyametin kopma dersi geliyor artık sonuna yanaştığı için. Onlara da girişeceğiz inşallah. Önümüzdeki derslerde hem sağlık açısından, işte boğazımın, nefesimin gücü açısından hem de ortalık açısından biraz bekliyorum. Bu konular, Evliyaullah'ın dersleri girdi araya diye. Şimdi o derslerde de konuşulacağı üzere, bundan evvel nice sohbetlerde de geçtiği üzere, konuşulduğu üzere efendim, ahiret insanı bütün keyiflerini, zevklerini, kabir ahiret nereye kadar? Cennete girene kadar. Ha bu cennete girdikten sonra yaşamak var. Ama cennete girene kadar çok sıkıntı var. Biz bunların henüz hesabını vermiş değiliz. Başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz. Yani biz Allah indindeki notumuzu biliyor muyuz? Bilmiyoruz ya. Onun için kimsenin emin olacak, gülecek, zevk edecek, keyfe kaçacak bir imkanı yok. Onun için Allah Teala bize bu dersleri nasip ediyor, bu sohbetleri nasip ediyor, bize ahireti hatırlatıyor. Demek bizi sevdiği için, demek bizi seçtiği için bu kadar insanlar arasından bize nasip ediyorsa, inşallah konuşturduğuna göre, dinlettiğine göre bu konuları o noktalarda sıkıntılarımızı açacak inşallah. Madem dünyada bugünü unutmadınız, ahirete hazırlandınız, buyuracak. O da bizi rahmetinden unutmayacak inşallah. Ama diğerlerine öyle yapmayacak. Ne buyuruyor Estaizu billah? Ve قِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَس۪يتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Siz bu kabire, ölüme, mahşere kavuşacağınız, Rabbinizin huzuruna çıkarılacağınız günü unuttuğunuz gibi bugün biz de rahmetimizi bölüştürürken sizi unutuyoruz denilecek. İnşallah bu bize denmez. Ama bu birilerine denecek. Onların da kim olduğunu şahıs olarak şudur diyemeyiz. Ama yaptıkları işlerden bellidir. Ahireti düşünmeyenler, ahirete çıkmayı ummayanlar, ahirete hazırlık yapmayanlar. Bizim buraya gelişimizin sebebi nedir? Yani bu toplantıların bütün gayesi nedir? Siz enayi misiniz, avanak mısınız şimdi? Gidip evinize su mu çıktı? Gidip evinizde çay içemez misiniz, meyve yemez? Niye geliyorsunuz, kaç saat geç gidiyorsunuz? Ben ahiret yolcusuyum. Bir şeyler kazanayım, ahirete eli cebi boş gitmeyeyim diye geliyorsunuz. Bu şuur meselesidir. Allah şuurunuzu artırsın. Amin. Bizim diziyle, eğlenceyle, romandan, kültürüyle ne işimiz var? Cennete girersek inşallah diz boyu rahat ederiz. Ama şimdi biz nereye gideceğimiz de belli değil. İmanlı ölüp ölmeyeceğimiz de belli değil. Bu korku tarafının ağır basması lazım bizde şimdi. Onun için siz unuttuğunuz gibi bugün de siz unutuldunuz buyurulmaktansa inşallah siz bugünü düşündüğünüz için ne kadar da günahınız olsa bu günleri hesap ettiğiniz için biz de sizi affediyoruz buyurulacak inşallah. Evet. İşte okuduğum ayet-i kerimelerde dersin başında zikrimden yüz çevirenler, vaazımdan yüz çevirenler, bunlar Allah'ın vaazıdır. Burada kimse kendi kafasından bir şey konuşmuyor. benim nasihatlerimden, öğütlerimden, vaazlarımdan, zikrimden, Kur'an'ımdan kim yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten danka. Dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat yaşayacak. Ne kadar zengin olursa olsun villası dar gelecek. Köşkü sarayı dar gelecek. Dünyanın bütün imkanları ona dar gelecek. Huzur vermeyeceğim Allah buyuruyor. Bulamazlar. En büyük şöhrete ererler. Huzur bulamazlar. En büyük zengin olurlar. Huzur bulamazlar. En büyük rütbeye gelirler. Huzur bulamazlar. O huzur manevidir. Allah vergisiyle olur. Yerin genişliğiyle adamın içi geniş olmaz. Adam çilehanede işte evliyaullah. Daracık yerde her tarafı kapalı. Hava bile girmez. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O öyle yapar. İnzivaya çekildiği zaman ufacık bir kapı deliği, baca deliği, cam deliği, her tarafı tıkatırdı. Hiç ne ışık gelsin, ne ses gelsin. Çünkü bunlar Rabbimden meşgul eder derdi. O küçücük yerde o kadar her tarafı tıkatarak, ışık da gelmesin istemeyerek, efendim ses de duymasın istemeyerek, huzur buluyor. Çünkü o Rabbi ile huzur buluyor. Ama şimdi sen daha geniş eve çıktın, huzurun daha da azalır. İcabında, manevi huzurun yoksa demek istiyorum. Evin geniş olmanın zararı var demek istemiyorum. Evin geniş olması evin bereketidir. Müslüman'ın evinin geniş olması efendim mübarek olur. Neden? Misafir ağırlamak için. Tabi misafire de bir oda, birkaç oda, hatta birkaç misafir de gelebilir. Bir de haremlik ve selamlık meselesinden, kadın erkek ayrı oturulacağından, bir de misafirler geldi mi kadın erkek ayrı odalarda kalması gerektiğinden, ya da hanımıyla kaldığı zaman da tabi birkaç aile gelse birkaç ayrı oda lazım olduğundan. Ondan sonra mümkünse de bir geniş olduğu zaman ses birbirine duyulmayacağından, yan odada konuşulan kadının erkeğe söylediği misafirin sesi duymaması açısından. Ha bunlar niyet meselesidir. Zekatü'd-dâra yuttehede fiyâ beytun lid-dıyâfe. Bir evin zekatı diyor, orada misafire bir oda ayrılmasıdır. Şimdi o manada söylemiyorum. O İslam manasında yaşıyorsan geniş evde de huzurun olur. Genişliği de insanların faydasına kullanırsın. Ama bu bereket, bu huzur ancak Allah'ın zikriyle hasıl olan bir huzurdur. Zikrimden yüz çeviren, vaazımdan, nasihatimden kim yüz çevirirse ona dar bir hayat vereceğim. Kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğim. Nehşuru yevmel kıyamete am. Körlük çok zor. Allah ahiret körlüğünden muhafaza eylesin. Dünya körlüğünden de muhafaza eylesin ama neticede körlüğünde sonu var. Ölünce körlük kalmaz. Öldükten sonra körlük kalmaz. Çünkü gözü gören de öldüğü zaman da artık gözü görmez oluyor. Ruh görmeye başlıyor. Ruhun gözü zaten kör olur mu? Olmaz. Yani ruh görmeye başladığı zaman gavurun ruhu da görecek azapları. Müslümanın ruhu da görecek nimetleri. O da soracak, ya Rabbi ben dünyada çok iyi görüyorken Kale Rabbi lime haşerteni ya mavukat küntü basıyor. Niye beni kör olarak haşrettin? Çıkmışsın mahşere, o izdam içerisinde oradan oraya sürükleniyorsun, itekleniyorsun. Görmüyorsun bir şey yani. Bu çok zor. Körlük çok zor. Kale kedalik. Mevla'nın cevabında. İşte böyle yaparım sana. Etetki ayatüna fenesita. Sana benim ayetlerim geldi. Kur'an'ım geldi, vaizlerim geldi, nasihatlerim geldi. Gelmedi mi? Geldi. Sen ne yaptın? Onları terk ettin, unuttun, ittin, köşeye attın. Hiç önem vermedin. Sen ne yaptın? Haberler, reklamlar, diziler, maçlar, efendim, yemekler, içmekler, tamam, ben ahiret falan düşünmek lazım değil. Moralimizi bozma lüzum yok. Birkaç günlük dünyada, şimdi zaten efendim yaşımız ilerliyor. Bir de bu arada kabir, ölüm, mahşer düşünerekten birkaç günlük hayatın tadını kaçırmayalım. Böyle düşündün değil mi? Ve kezalike yevme tüzâ. İşte bugün de böylece unutulacaksın. İşte bu inşallah diyorum. Allah Teala lütfederse. Bu yolda devam eden, vaazdan geri kalmayan, sohbetten geri kalmayan, Allah'ın öğütlerinden yüz çevirmeyen sizin gibiler inşallah diyelim hakkında bu darlık meydana gelmeyecek. İnşallah bu körlük meydana gelmeyecek. İnşallah ahirette de sen unuttun, sen de unutuluyorsun. Buyurulmayacak inşallah. Unutmadın, unutulmuyorsun. Nasip olacak inşallah. Ama işte. Onun için ufak tefek işlerle yolunuzdan geri durmayın. Ufak tefek dünya işlerini bahane edip de cemaatten geri kalmayın. Şimdi efendim birkaç kıssa daha naklediyorum. Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerimizden kaddesallahu aleyhi ve sellem inşallah feyizleri, bereketleri ve şefaatleri, himmetleri üzerimize nasip olur. Amin. Evet. Buyuruyor ki inden isyanin nefs zikru bari'in nefs. Nefsini unutursan nefsini yaradanı hatırlarsın. Yani sen sendeyken, sen kendinle meşgulken, sen kendi zevklerini tatmin etmeyi düşünürken Allah'ı hatırlayamazsın. Ne zaman kendinden geçersin? Aklın başındadır ama nefsini dert etmeyi bırakırsın. O zaman canını yaradanın büyüklüğünü düşünebilirsin. Buyuruyor ki kemalül arif ihtiraku bihubbi li rabbi. Allah'ı bilen bir zatın bu marifette, ilahi marifette kemal bulmasının alamet nedir? Rabbinin sevgisiyle, aşkıyla yanıp tutuşmasıdır. Şimdi biz de yani bilmiyorum, herkes kendini daha iyi bilir. Allah aşkıyla yanıp tutuşma hali görülüyor mu? Doğru konuşalım şimdi. Görülüyor mu ya? Ya aşk dediğin bunu çekenler biliyor. Bir kadına aşık olanların bile halleri değişiyor ama şu anda o da kalmadı yani. Öyle bir aşk da kalmadı. Şu anda tamamen birkaç aylık aşklar, millet aşk zannediyor onu. O aşk değil o. Efendim. Nefsani, cinsani duyuların harekete geçmesi demek. Şu anda bunların aşk dedikleri. Aşk o değil ki. Aşk sevdiğinden başka her şeyi unutturması lazım. Şimdi bunlar bir karıya aşık oldum diyorlar. O sonra daha güzel bir karı görünce hemen ona bakıyorlar. Ulan sen bu karıya aşık olsan öbür karıya bakmazsın ki. Mesela neden? Aşkın tarifi maşukun dışında her şeyi unutturması lazım. Sen şimdi hangisi daha güzelse hemen ona geçiyorsun. Ona değiştiriyorsun. Ha ben değiştim aşkımı. Bu, nasıl değişiyorsun bu aşkını sen? Ha onun için şimdi aşk diye bir mefhum şu anda yok. Belki vardır. Hakiki insanlar biri bir insanı sever. Hakikaten başka şey gözü görmez. Tabii ben onu inkar etmiyorum. Ama şu anda piyasada gezen deyimlerden bahsediyorum. Şimdi Allah'a aşık olan insan her işte Rabbini hesaba katmaz mı? Bundan razı mıdır, değil midir düşünmez mi? Ya. Rabbinin aşkıyla yanacak. Bu yangın insana ne getirir? Bu yangın insana ne getirir? İştahı kaçırır. Devamlı böyle yiyen yutan adam, peş öğün, on öğün yiyen adam, değirmen boğaz gibi öğüten adam, aşık der misin sen buna? Ne aşığı bu ya? Aşık kime diyorlar mesela? Yemekten içmekten kesilene diyorlar. Mesela bunların belirtileri var. Sen şimdi Allah'ın aşkıyla yansan beş öğün yer misin ya? İki öğün bile zor yersin. Sıralı oruç. Mesela uykun kaçan, uykusu aşk insanı ne yapar? Uykusuz bırakır çünkü düşündürür. Sen Allah'ın aşkıyla efendim ne kadar uykun kaçıyor? Ne zaman Kur'an'ı elime alıyorum hoca efendi, uykum gelmeye başlıyor. Tam tersine bak şimdi. Halbuki aşık maşukuyla konuşurken, yani seven sevdiğiyle buluşmuş ve konuşuyor iken uykusu gelir mi? Gelir mi ya? Onun uykusu o anda geldiği anda sahtekardır o. Sen şimdi karıyla konuşurken, çocukla konuşurken uykun gelmiyor. Ne zaman Kur'an'ı açıyorsun? Mevla ile konuşmuş oluyorsun. Göya Mevla'ya aşıksın ya. Mevla ile konuşmaya başlayınca iki sayfa çevirdim, üçüncü sayfada gidiyorsun. Nasıl aşk? Az da namazda uyuyacaksın ya. Tabii. Şimdi sabaha kadar uyuyorsun. Onun için Mevla Teala Davud Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Davud! Beni sevdiğini iddia edip de sabaha kadar uyuyanlar yalancıdır. Ahirette kezzap, kazip, yalancı sahtekarlardan çıkmayalım yani. Biraz fedakarlık lazım. İnsan hiç olmazsa sabah namazına insan kalksa çıksa cemaate falan bayağı bir kurtarır yani. Ama teheccüde de kalksa hoca efendi nasıl teheccüde kalksın şimdi saat 3.30'da 3.30'da kalksan teheccüd zor yetişiyor ya. 4'teyim sak. Ne yapsın uyuyacağım ben 12'de yattım 3'te kalktım. Ne var? 3 saat uykuyla kalkılır mı? Hiç yatma daha iyi. Nasıl dayanayım? Haklısın bir şey demiyorum. Ama işte senin bir sevgilin olsa ona hakikaten aşık olsan o da saat 3'te geldi deseler sen uyanırsın. O zaman sen Allah'ı sevmiyorsun. Neden? Çünkü Rabbim gecenin 3'te 2'si geçende son 3'te 1'inde ne yapıyor? Birinci kat semadan tecellilere başlıyor. Daha 3'ten evvel başlıyor tabii de yani. O son saatler. Hel min sâilin, var mı bir şey isteyen vereyim de? Hel min tâibin, var mı tevbe eden kabul edeyim? Hel min müstahfirin, var mı afi isteyen affedeyim? Neredesin? Ya onun için Arif'in kemali Rabbinin muhabbetiyle ihtirakıdır. Yani yanacak. Yanacak. Biz böyle veliler görmedik değil yani ben tabii bu zatlara yetişmedim ama bizim de yetiştiğimiz velilerde bu halleri gördüklerimiz oldu. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Allah rahmet eylesin. Küçük köyde dururdu Evliyaullah'ın ileri gelenlerinden yani. Hakikaten büyük veliydi. Yani öyle bir aşk vardı. Allah aşkı, peygamber aşkı. Nasıl? Uyku diye bir şey yok. Sabahlara kadar yanında 40 gün geçsen yani yattığını görmüyorlar. Efendim devamlı huzur üzere, zikir üzere, ibadet üzere bir de bir ateş basıyor yani. Öyle bir o aşk yakar yani. Bir ateş geliyor. İlla soğuk su. Soğuk suyu da şey yapıyor. Gelir de Efendi Hazretleri'ni ziyarete. Efendi Hazretleri de soğuk su getirin Hacı Efendi. Soğuk su getirirlerdi. İçinde buz yok derdi. İlla içinde buzu görecek. Efendim ta Uludağ'dan devamlı yazın bile kar getirirlerdi zirveden. Onu sevenler. İlla soğuk. Vasiyeti de cenazemi buz gibi suyla yıkayın demişti de Fatih Camisi'nde takır takır buzların üzerinde kıldık mübareğin cenazesini. Tabii sonra götürdüler. Erzurum'da bir daha Fethullah Efendi kıldırdı. O sonra orada gömdüler. Sonra köylüleri onu çaldılar. 6 ay sonra dediler illa bizim köye götüreceğiz cenazesini. 6 ay sonra nasıl çıktı? Misk kokularıyla çıktı. Tertemiz duruyor. Şimdi türbe yaptılar. Çökender köyü unutmayın. Erzurum'a yolu düşenler. Çökender. Hemen yolun üzerinde Alvar'a giderken bir ileride de Alvar'da da Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri, Alvarlı Efe var. O ikisini de illa ziyaret edin mesela. Yani aşık gördük yani böyle Allah'ın aşkıyla yananları gördük. Buz yiyip de kanmayanları gördük. Yani artık cenazemi buzlu suyla yıkayın diye vasiyet edenleri gördük yani. Aşk var. Uyumuyor. Devamlı muhabbet. Allah'ın sevgisiyle okuyorlar, zikrediyorlar. Efendim ya gözler kan çanağına dönmüş böyle. Eshab-ı Kehf gibi yani. Görsen korkuyorsun gece. Neden? Uyku yoktu. Bu gece kaldımdı yanında. Yan odada kalıyordu. Beni yatırdı biraz. Biraz kalktım bakayım dedim. Baktım böyle ayakta duruyor. Şöyle. Gözler böyle. Allah Allah. Şimdi bunlar bir Hacı Salih Efendi daha vardı. O da Adapazarı'ndaydı. Onlar hep o da 90-100 yaşlarına yakın. O da Evliyaullah'tan. O 40 senedir hiç yatağa girmemiş. 40 senedir. Hep gezerler de onlar bizim tanışlarımız. Hiç. Derdim Hacı Efendi. Bu nedendir? Dedi, zikru cehenneme tayyara nevmel abidi. Cehennemi düşünmek abidlerin uykularını başlarından uçurdu derdi. Mesela onlar birbirini ziyaret ederlerdi. İkisi de o zamanın en büyük velilerindendi. Birbirine öyle şaka ederlerdi. Acaba ikimizin de adı Salih. İki Salih'ten bir Salih çıkar mı acaba derlerdi. Yani Salih bir kul olabilir miyiz ikimizi birleştirsek? Böyle de tevazu ederlerdi. Nefsaniyet diye bir şey yok. Efendim, aşık. Gördük yani bazı aşıkları gördük. Hakikaten hak aşıklarını gördük. Ama bunun bir alameti var. Sabaha kadar uyuyan aşık olur mu? Akşama kadar yiyen aşık olur mu? Bu nasıl bir şeydir yani? Şu bizim halimize, hareketimize bakın. Biz gerçek aşk Allah'a karşı sevgiden bir nasip taşıyor muyuz yani? Şu yaptığımız hareket, kıldığımız namazlara bakın, hareketlerimize bakın. Yazık bize ya. Eğer bu gerçek aşktan bir tat tadamadan ölürsek ağlasınlar bize ya. Ama hakikaten Allah'ın aşkından bir nebze tadabilirsek Mevlana gibi Düğün günümüz olur, ölüm günümüz, düğün günümüz olur. Bayram etsinler. Çünkü neden? Dost dosta kavuşmuş olur. Ama bizde o yüz var mı? Yok. Evet. Bak Ebu Yezid el-Bestami'nin sözüne. Kaddesallahu sirra. Lev safa li tehliletun ma baleytu ba'deha bir şey. Bir kere diyor. La ilahe illallah. Bu zikri, tehlil deniyor buna, tehlil. Bu kelime-i tevhid zikrini eğer bir kere diyor, huzuru kalple, Allah'tan başka her şeyi silerek okuyabilsem, daha ondan sonra dünyadan hiçbir şeyi umursamam diyor. Yani daha bir kere diyor, doğru bir la ilahe illallah diyemedim diyor yani. Bir kere la ilahe illallah doğru diyebilseydim diyor, daha ondan sonra hiçbir şeyi önemsemezdim diyor. E tabi tevazu ediyor mutlaka ki ona nasip olmuştur ama bize söylüyor yani. Hakkım sana söylüyorum ama geldim senin için. Onun için efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu sabahlara kadar namaz kılardı. Hiç uyumazdı. Oğlu Halid abi rahmetli anlattırdı. Öyle derdi gece yine böyle gür sesli olduğu için azından bir Allah dedi mi ev sallanıyordu herkes uyanıyordu diyor. Bazı kere tabi halleri var. Dizini döverdi vururdu. İki rekat namaz kılamadım ya. Ömrü namazda geçiyor. Ama öyle dizini dövermiş. İki rekat namaz kılamadım. Yani Allah'ın istediği gibi iki rekat kılamadım diyor. E şimdi zaten kılanlar öyle diyor. Kılamayanların zaten bir derdi yok. Onlar zaten efendim bizim kalbimiz temiz. Biz çok iyi durumdayız biz. Aa onlar kalbi bozuk olanlar sizin gibi. Sabaha kadar kılın siz derler. Onun için doğru düzgün bir kelime-i tevhid okuyabilseydim. Evet. Daha bir şeye aldırmazdım. Ebu Yezid el-Bestami çok meşhurdur bu. Kaddesallahu sirru. İsmi Azam'ı sordular. Dediler Efendi Hazretleri, İsmi Azam Allah'ın en büyük ismi. Allah'ın en büyük ismi ne demek biliyor musun? İzâ du'ye bi ecâbe ve idâ su'yle bi âta. Onunla ne istesen kabul olur. Anında görüntü. Hemen kabul olur. Ama İsmi Azam nedir? Sırdır. Yani şifrelidir. Gizlidir. Şimdi bu İsmi Azam hangisidir? 40 tane rivayet ben gördüm. Bazı alimler onu zikretmişler. Kimine göre ya hayyu ya kayyumdur, kimine göre ya del celal vel ikramdır, kimine göre Allah'tır, kimine göre hu'dur. Yani çok la ilahe illallah subhaneke rivayeti var. Dolu dolu dolu. Başka dualar var uzun. İsmi Azam hakkında. Dediler ki efendi hazretler, İsmi Azam hangisidir? Dedi ki İsmi Azam hangisidir biliyor musun? Onun dediği adı da yoktur, tarifi de yoktur, sınırı da yoktur. Ya kalbini Allah'a için, Allah için arındır, temizle, kalbinde, yani Allah'ın evinde Allah'tan başkasını bırakma, hangi ismini okursan işte odur. Anladın? Öbürü sabaha kadar okuyor, kalp çıfıt çarşısı, İsmi Azam yok. Öbürü bir Allah diyor, İsmi Azam o. Bir Hu diyor, İsmi Azam o. Veyahut hiçbir şey de demiyor, kalbiyle zikrediyor. Onun için ah kalp, kalp, kalp. Ya. Öyle buyururdu. Kaddesallahu sirrahu. Dediler ki, Efendi Hazretleri, insanlar, alimler vaaz ediyorlar. Diyorlar kelime-i şehadet cennetin anahtarıdır. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet. Allah bu anahtarla girmeyi nasip etsin. Amin. Bak işte burası zikir meclisi olmadı mı şimdi? La ilahe illallah diyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun, salavat-ı şerife okuyorsun. Bir tanesi cemaatle olduğun için. Şimdi burada kaç kişi okuduysa hepsine aynısı yazılıyor. Mesela 1000 kişi olursa 1000 kelime-i tevhid yazılıyor. Herkese tek tek. Çünkü cemaatle olduğundan. Anladın mı? Ve lezikrullah ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyüktür ama cemaatle yapılırsa büyüklüğüne büyüklük katılır derdi Efendi Hazretleri. Şimdi cemaatle okuduğumuz için kaç kişi var o kadar tevhid herkese tek tek yazılıyor. E sen oturup 1000 tane la ilahe illallah diyebilir misin şimdi bir dakikada? Bak bir dakikada 1000 tane kaç kişi varsa o kadar yazıldı. Evet. Kârlarınızı gösteriyorum size. Kazancınızı bilin diye. Bazı kere karavanaya gidiyorsunuz. Ne kazandığınızı da bilmiyorsunuz. Ondan sonra yamulacaksınız, bir dizi göreceksiniz, gideceksiniz buradan. Uyarıyorum sizi. Burada kazanç var diyorum size. Evet. Buyurdu ki sadeku. Doğru söylemişler. Alimler doğru söylemişler. Kelime-i şehadet cennetin anahtarıdır ama velakin la yuftehul miftah bi gayri mihlak. Evet, anahtarın dişi olmazsa açmaz dedi. Peki dişi nedir? Ve mihlakü la ilahe illallah erba'atü eşya. Tevhidin, anahtarın, kilidin dişleri dört diştir. Lisanun bi gayri kadibin ve la gıybe. Bir dilin olacak, hiç yalan konuşmayacak. Bir Müslümanın aleyhinde gıybet de yapmayacak. Biz gittik ilk noktadan. Gittik saf dışı. Saf dışı. İstediğin kadar sok anahtarı çevir çevir. E açmıyor. E dişi yok. Evet. Yalan olmayacak, gıybet olmayacak. Bu yalan da o kadar millete normal geliyor ki şimdi. Ayaküstü ya. Bir de ne kadar güzel yalan söyleyebiliyorsa o kadar hüneri oluyor adamın ya. Gıybet, birbirine aleyhine konuşmak. Nerede? Ya adam çıkar çıkmaz adam bekliyor ki kalksa da aleyhine konuşsam. Ya konuşamıyoruz. Ve öyle iki kişi, üç kişi bir araya gelse, öbürü dışarı çıksa da bu da onun hakkında bir şey dese yani. Bu ne olacak ya? Ve kalp bi gayri mekrin ve la hıyane. Bir kalp olacak, içinde hilekarlık ve hainlik olmayacak. Bu hilekarlık acayip bir şey ya. Hainlik de bambaşka bir şey. Bir adam bir sana bir emanet veriyor. Hemen ben bundan nasıl istifade edebilirim? Ya bu emanet bundan istifade edilmez ki, dur sen. En azından şöyle istifade eder. Ne der? Reklamlara girer. Ben çok güvenilir adam. Felanca bile bütün emanetlerini bana verir. O bile bir istifade. Ne bakımdan? İtibar. Parayla alınmaz ki. Ya ne anlatıyorsun buna ya sen? Kalpte hainlik olmayacak. Allah'a da hainlik olmayacak. Peygamber'e de hainlik olmayacak. İslam'a hainlik olmayacak. Mürşidine hainlik olmayacak. Alimine, hocana hainlik olmayacak. Yani sen bunun bir kötülüğünü bilsem de onu bıraksam veyahut da onu efendim yaysam efendim yahut da şu adamın bir sırrı varsa ona ersem, bu ne iştir ya? Bize ne ya? Ondan sonra ve batnun bi gayri haram ve la şübe. Bir mide olacak. Haram da olmayacak. Şüpheli rızık da şüpheli şüpheli. Şimdi şüphesiz var mı? Gökten gelirse bir şey şüphesiz belki direkt gelir. Her şey şüpheli ya. Haram bir şey değil, şüpheyi bıraktık. Haram girmeyen miden ne kadar kaldı? Kaç tane kaldı acaba? Onun için bu zamanda niye eski evliya gibi kerametler zuhur etmiyor? Tabii zuhur. Haram ve şüphe kabulü önlüyor. Ve amelun bi gayri heven ve la bid'a. Bir amel olacak. Namaz, oruç, hac, zekat vesaire. Ama bunda nefsin nasibi olmayacak. Nefsin gösterişi olmayacak. Kendini beğenmesi olmayacak. Hava atması olmayacak. Hiç nefis girmeyecek o amele. Nefis girmemesi kolay bir şey değil. Bid'at de olmayacak. Ne demek? Sünnete uymayan bir şey bulunmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şey o amele karışmayacak. Burada tabii büyük ilim ister, dirayet ister, yani istikamet ister. Yani bizim anahtarlar bu durumda biraz açar gibi gözükmüyor. Ama bir dua edelim cuma gecesi hürmetine, cemaatin bereketine. Allah'ım ölmeden evvel bize bu dört dişe sahip olan cennetin kapısını açacak bir şehadet nasip eylesin. Amin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Evet. Ve sülü ani zahid. Dediler ki efendi hazretleri, zahid kimdir? Zahid yani esas tarifi nedir? Dünyaya soğuk, dünyaya uzak, süslü elbiseler giymez, süslü efendim arabalara binmez diyelim, efendim işte ne yapmaz, lezzetli yemekler yemez falan. Öyle anlaşılıyor, zahirde öyle. O tarif et. هُوَالَّذ۪ي يَلْحَظُ اِلَيْهِ لَحْظَةً فَيَبْقَى عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يُرْجِعُ نَظَّرَهُ اِلَى غَيْرِهِ. Zahid o kişidir ki Allah ona bir tecelli eder, O da Allah-u Teala'ya bir teveccüh eder, bir murakabe yapar. Bir kere bir kere öyle bir hal yakalar ki orada kalır, daha Allah'tan başkasını görmez olur. Yüksek bir tarif değil mi? Öyle bir tecelli nerede ya? Abid kimdir dediler. Abid ibadet eden, sabaha kadar uyumayan, akşama kadar oruç tutana ne derler? Abid derler. Abidi, ibadet eden. Bak, tarife bak. Hüvellezî yara minnetallâhi aleyhi fil ibadet ekbera minel ibad. Hatta tuğrik ibadetev fil minne. Abid o kimsedir ki ne kadar çok ibadet yaparsa o ibadetlerini görmez, o yaptığı ibadetlerden daha büyük olarak neyi görür? Allah'ın ona o ibadetleri nasip etme lütfunu görür. Ne kadar yapıyorsa hiç onları görmeden neyi görüyor? Allah'ımın bana ne kadar iyiliği var. Bana fazla ibadet nasip ediyor. Yani ibadetini nerede siler? Allah'ın iyiliğini görme hali içerisinde ibadetlerini yok görür. Yani bu ibadet eden çok olur da ibadetini kaybeden, ibadetini görmeyen çok az olur. Evet. Kaddesallahu sirruhu. Ne diyelim? Yani dostlar böyle. Bak yine buyuruyor. Lev bedâ lil halk minhu zerre ma bakiyel kevnu ve lâ ma fi. Allah Teala'nın cemalinin nurundan bir zerre açılacak olsa, bu mahlukata parlayacak, görünecek olsa ne alemler kalır, ne içindekiler kalır, ne dışındakiler kalır. Hepsi yok olur gider. İşte onun için o zatlara da işte Allah'ın bir tecellisi geldiği zaman da onlarda nefisten eser kalmıyor. Biz şaşırıyoruz. Biz bunları denemediğimiz için. Ya nefis nasıl kalmaz? Biz çünkü nefissiz bir an duramıyoruz. Her işimiz nefisle. Sıcak oldu, nefsimiz ısınıyor. Hemen serin arıyor. Aç camı. Hemen soğuk oldu, kapa camı. Efendim canım bir şey istedi. Hemen acıktım, yiyoruz. Efendim karnım ağrıdı, halaya. Devamlı nefis ya. Uykum geldi, yatak. Allah Allah. Hep canımızın istediğiyle hareket ediyoruz. Şimdi biz yadırgıyoruz nefissiz olanları. Bu nefsi nasıl öldürmüşler, buna şaşırıyoruz. Şimdi ne diyor? Nurundan bir zerre parlasa ne cihan kalır, ne içindekiler kalır. Demek onlara parlamış ki o nefsi öldürmüşler. Nefsi göremiyorlar da, nefsi arıyorlar, bulamıyorlar da. Ya biz de Rabbimizi bulamıyoruz. Çünkü her işimiz istekle, nefsani istekle. Nasıl kurtulacağız bundan ya? Bunu ancak Allah'ımız elimizden tutarsa olur. Bak, söze bak. Söze bak da hizaya gel. Ve kal lillahi ibadun لَوْ بَدَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ بِز۪ينَتِهَا لَضَجُّوا مِنْهَا كَمَا يَضَجُّ اَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ Allah Allah. Allah'ın öyle özel kulları vardır ki, öyle has dostları vardır ki, cennet bütün ziynetleriyle ve süsleriyle onların karşısına çıksa, onlara arzı endam edecek olsa, cehennem ehli cehennemde feryat ettikleri gibi onlar da o cennet nimetlerinden dolayı feryat ederler. Ne demek? Aman kapatın, kapatın. Biz Rabbimizin cemalini müşahede etmek istiyoruz. Bizim ne işimiz var sarayla, köşkten? İşte o bana seni gerek, seni anladın mı şimdi? Rabiatül Adeviye'nin makamlarını anladın mı sen? Yunus Emre'nin makamlarını anladın mı sen? Ne yapayım biz köşkü, sarayı, birkaç ağacı, birkaç ırmağı diyor ya. Bunu sen ben desek kafir oluruz. Çünkü bir insan cennet için... Ya cennette 3-5 ağaç var, 3-5 dere var, ırmak var. Cennette ne dese? Bu kafir olur. Çünkü bu tasavvufi boyutta konuşmadığı için cennete hakaret etmiş olur. Anlıyor musunuz ne diyorum? Güzel anlayın. Ama onların dediği mana ne? Mevla'nın cemalin yanında cennet ne? Kaç para? Onun için İmam Rabbani Kuddise Sirruhu mektubatta bir hadis-i şerif nakleder. İnne lillâhi teâlâ cenneten لَيْسَ فِيَا حُرٌ وَلَا قُسُورٌ Allah'ın cennette öyle özel bir makamı var ki işte böyle özel kullara demek o. Şimdi anlaşılıyor bu sözden o hadis birleşince. Nasıl diyor Allah'ın öyle özel kulları var ki? Ha o hadiste diyor ki Allah'ın cennette öyle özel makamı var ki ne huri var, ne köşk var, ne nimet var, ne yemek var, ne var? يَتَجَلَّا فِيهَا رَبُّنَا sadece Allah'ın tecellisi var ve cemalinin müşahedesi var. Ama bu şimdi bu makam kime? Yani bize biraz uyan bir hal değil. Sadece Allah'ın tecellisi var. Şimdi onun için diyor ki Allah'ın öyle kulları var. Şimdi onlar o makamda. Devamlı Mevla'nın tecellisiyle mazhar olmuşlar. Hiç başka bir şey görmüyorlar. Onlara diyor cennet bütün süsleriyle arz-ı endem etse cehennemde yananlar gibi bunlar da bağırmaya başlarlar. Aman ya Rabbi, kapat ya Rabbi, kapat ya Rabbi. Senden uzak kalmayalım ya Rabbi. Bir an bile Allah'tan gafil olmayanlar dünyada, orada da o makama erebileceklerdir. Bu yüksek bir makamdır. Hurşit Efendi vardı işte, Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Bizim de manevi terbiyemizde hissesi var yani. Çok duası var, çok himmeti var. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği biriydi. Şimdi o, ben ders okuturdum o zaman. Daha tüyüm çıkmadan da okutuyordum, talebe okutuyordum. Küçük yaştan başladığım için. Öyle halka olurlardı falan İsmail Ağa'da. O da benim yanımda otururdu sağ köşede. Hutbenin, İsmail Ağa'daki hutbenin tam köşesinde, camın kenarında o otururdu. Öyle dinler. Şimdi tam bu hadi çok ağlar, çok ağlar. Bazı gece sabahlara kadar ağlar. Beyin kanaması olacak diye korkarsın. Mosmor olur, hep ağlar. Şimdi tam da bu hadis-i şerifi okuyoruz. Allah'ın öyle cenneti var. Huri yok, köşk yok, saray yok. Sırf Allah'ın tecellisi var. Ağlar, ağlar, ağlar, ağlar, ağlar. Her tarafı artık salya sümük birbirine karışır. Yani hiç onun haline dayanamazsın. Öyle numaradan ağlamak yok. Ondan sonra biraz düzelir, şey yapar. Çok da şakacıydı. Biraz da çok yerdi çünkü 140 okku adamdı yani. Ama kerameti neydi diyorum sana, o kadar yiyip de gece 2'de kalkmak. Kerameti o yani. Hiç o bir kere yemekten dolayı 5 dakika teheccüdü gecikmez. Ondan sonra vücudu ona göre, boyu ona göre. Ondan sonra biraz düzelir dururdu böyle. Hemen derdi, abi derdi bana. Abi derdi, hiç derdi yemek de yok mu ya derdi. O şimdi yani kaptırırdı o feyizden. Aman ya Rabbi, olsun o cennet tamam falan şey yapardı. O sıra biraz kendine gelince, ya o cennette hiç yemek yok mu derdi ya. Öyle huri yok, köşk yok, yemek yok. Ya Allah'ın cemalini, müşahedesinin lezzetinde adam yemek arar mı? Ama şimdi insan onu anlayabilir mi? Ya orada o makam verilirse zaten yemek aramaz ama şimdi akıl almıyor tabii. Şimdi Allah Allah. Yemeksiz nasıl durulacak diyor. Hiç yemek yok mu derdi ya. Yok derdim. Seçimini yap derdim. İstiyor musun derdim. Ondan sonra tamam istiyorum derdi. Rabbim istiyorum derdi. Öyle halleri vardı. İnşallah bulmuştur. Sonra vefatından sonra gördüm onu. Hemen vefat ettiği gün gördüm onu. İsmail Ağa'da yatıyordum. Efendi Hazretleri anlattı bunu kürsüden. Ahmet gördü onu dedi. Baktım oturuyor mezarın üstünde. Böyle hali var. Ne haldesin Hurşit Efendi dedim. Öyle makamdayız ki sahabe-i kiram imreniyor bize dedi. Efendi Hazretleri bu rüyayı kabul etti. Dinimiz rüyalarla sabit olmaz ama İslam'a uyanları alırız. E peki sahabe-i kiram imreniyor deyince bu şimdi sahabeden üstün mü olur? Bu şeriata uymuyor. Sen öyle zannet. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın öyle kulları var ki leysu bi enbiya ve la şühede. Peygamber de değiller, şehit de değiller. Yagbitu min nebiyyin ve şühede. Ama mahşerde onlar nurdan minberlere kurulacaklar. Peygamberler ve şehitler bile onlara imrenecek. Değil sahabe, peygamberler imrenecek. Hatta peygamberler diyecekler, ya Rabbi bunlar bizim bilmediğimiz hangi peygamberler acaba? Mevla buyuracak, peygamber değiller. Allah Allah. Şehitler imrenecek. Bunlar hangi şehitler acaba? Şehit değiller. Peki nasıl kazandılar? El mutehabbune bi ravhillahi azze ve cel. Allah'ın Kur'an'ı ve diniyle birbirlerini bu yolda, bu uğurda sevenler. Aralarında maddi menfaat olmayacak, kısımlı kasımlı olmayacak. Sırf Allah için sevenler, bir araya gelenler. İnşallah siz de onlara girenlersiniz. Birbirinizi Allah için sevin, Allah için. Bu cemaat birbirini çok sevsin. Allah için gelsin, getirsin birbirini. Allah için birbirini sevme faziletidir. Ya. Onun için sizler inşallah kazanma imkanlarımız henüz elimizde var yani. Fırsatı kaçırmış değiliz. Allah için Allah'ın dostlarını daha çok sevmeliyiz. Bu sevgiyle bir araya gelmeliyiz. Şuraya bizi getiren Sebeplerden biri de ne olsun? Allah yolunda, Kur'an dersinde birbirini severek bir araya gelmek olsun. Bu da farklı bir niyettir inşallah. Ona göre de birbirine güzel hareketler yapalım. Yumuşak davranalım, o sevgiyi gösterelim, safta yer verelim. He? Birbirini iteklemeyelim, ayağına basmayalım. Kapıdan çıkarken iteklemeyelim de nazik olalım, kibar olalım, sevgili olalım, saygılı olalım. Sevgi bunu gerektirir. Öyle mi değil mi şey? Bu cemaat örnek olacak. Bu dersler niye yapılıyor burada? Evet. Onun için işte son söz. Bir kul Allah'a kulluk manası üzere gerçek manada ne zaman amil olabilir dediler. Dedi ki iradesi olmadığı zaman. Dediler nasıl iradesi olmaz? Adamın içinden bir istek geliyor. Oturayım istiyor, kalkayım istiyor. Çıkayım istiyor, gireyim istiyor. Yani isteği yok. Bir adam isteği yok demek ölmesi lazım. Ölünün isteği olmaz. Canlının isteği nasıl olmaz? Dediler. Cevap verdi. Tekun iradetu ve temenni ve şehvetu dahileten fi muhabbeti Rabbi. İsteği olur, arzusu olur. Hatta canının çektiği şehveti de olur. Öyle ya, insan hanımıyla da cinsi münasebet yapacak. O da İslam'ın emirlerindendir. Bunların hepsi olur. Ama bunlar Rabbinin sevgisi ve muhabbeti uğrunda olur. Ne demek? Mevla bana bunu emretti. Mevla bana bunu meşru etti. Mevla bana bunu müsaade etti. Ha. وَلَا تَتَكَدَّمُ لُوْ اِرَادَةٌ فِي شَيْنَ اَبَدَى حَتَّى يَعْلَمَ اِرَادَةَ اللّٰهِ تَعَلَى مَحَبَّتَهُ فِي Bir işte, Allah razı mıdır bilmeden, Allah bunu seviyor mu bilmeden kendisi o işi istemez. Önce Allah'ın iradesi ve sevgisi ve rızası var mı? Ona bakar, o ölçüyle hareket ettiği zaman kendi iradesi devreden çıkar. Şimdi yemek yiyeceksin. Önünde yemek var. Tasavvuf bunları da öğretiyor. Sen şimdi bu yemeği canın çekti diye yersen fuzuli olur. Lezzetli diye yersen fuzuli olur. Ya ibadete kuvvet niyetiyle yersen, yani ben şimdi bunu yemesem, bir gün iki gün yemesem çaptan düşerim. Ne olur? Kıyamda ayakta duracak gücü bulamam. Teheccüde kalkacak imkan bulamam. Sabah namazında camiye gidecek kadar, adım atacak kadar takat bulamam. Öyleyse ben bu yemeği yiyorum. Rabbim bana emrediyor. Külü ve şrabu. Yeyin için. Ve la tüsrifu. Haddi aşmayın. İsraf etmeyin öyle ya. Şimdi hepten kendini hasta edecek kadar çok yemenin de, dokunan şeyleri yemenin de İslam'da yeri yok. E şimdi sen ona göre yersen, sünneti muhafaza edersen, işte başında elini yıkarsan, besmeleni çekersen, sonda hamd edersen, sünnet üzere, arada da bu nimetleri bana Rabbim verdi. Ama ya Rabbi sen ye emrediyorsun, onun için ben senin emrine göre yiyorum. Niçin? Namaz kıl diye emrediyorsun. Oruç tut diye emrediyorsun. Sahur yemesem oruç tutamam. Efendim bu yemeği yemesem sabaha kalkamam. Namaza çıkamam. İki gün zor dayanırım. Bu suyu içmesem efendim hararetten vücudum kuruduğu zaman böbreklerim. Yarın bir gün ben ne yapamam? Kıpırdanamam. Diyalizlerde, makinelerde dolaşırım. Ne haç yapabilirim, ne ibadet yapabilirim, ne çoluğuma bakabilirim. Senin emrin bunlar. Çocuklarınıza bakın emretmiyor mu? Ailenizi muhafaza edin emretmiyor mu mesele? Bunlar neyle olur? Güç kuvvetle olur. Bu neyle olur? Yiyip içmekle olur. Ha sen bir işi yapmadan bu niyeti tutabilirsen kendi iraden devreden çıkar. Ama maalesef biz yedikten sonra aklımıza geliyor. He? Canımız çektiği için karnımızda acıkınca bir hırsla beraber yumuluyoruz. Yemek bittikten sonra İşte elhamdülillah. Besmele'yi çok unutuyor da elhamdülillah unutan az. Çünkü yedikten sonra hamd etmek daha kolay oluyor. Baştan o besmele'yi gafletten unutan çok. Çünkü o hırsla yiyor ya, hele acıkmışsa hiç besmele unutuluyor. Şeytanla beraber yiyor tıkınana kadar. Efendim ondan sonra da doymuyor. Çünkü bereket kalmıyor besmele çekmediğinden. Sonunda elhamdülillah ya diyor ya demiyor. Ondan sonra ya hoca demişti yemeden evvel işte böyle bir niyetler lazım falan. Oho, onu yatarken düşünüyor yani. Ya mübarek adam. Hangi iş önüne geldi? Bunda Allah'ın iradesi ne yöndedir? Bunu bir defa düşün ya. İşte şimdi ben bunları konuşuyorum diye dinleyenler de zannedebilir ki bu hoca hep böyle yaşıyor. Hiç alakası yok. Ha yaşamaya çalışıyorum. Bu vaazı ben size yapmıyorum. Kendime de yapıyorum. Günahkar nefsime ve hepinize bu vaazı yapıyorum. Bu vaazı Ebu Yezid el-Bestami yapıyor. Ariflerin sultanı yapıyor bu vaazı. Bana da yapıyor, sana da yapıyor. Kimin ne kadar nasibi varsa bu deryadan ne kadar kapla gelen o kadar doldurur gider. Allah dinlediklerimizle amel etmeyi nasip edin. Bunlar tabii lafla olacak şeyler de değil. Bu bir yaşam tarzıdır. Bu bir seçim tarzıdır. Sen evvela Allah ile arayı bulmak ve Rabbinin rızası üzere yaşama derdine gireceksin. Allah derdine derman yaratacak. Zaten o zaman seni bu gibi sohbetlere ulaştıracak. Dostlarını bulduracak, mürşidine bulduracak vesaire vesaire. Bunlar peşi sıra sana nefis tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, zikrullahın usulleri, şartları var. Böyle rastgele de yani sen 500 kere, 5000 kere la ilahe illallah desen kendi kafana göre takılsan bu da çok bir sevap kazandırır ama bu manevi perdeleri açmaz yani. İlla burada ana sigortaya bağlanmak lazım. Silsilenin eline eteğine yapışmak lazım. Bu iş zincirleme bak. Sultanül Arif'inden beri gelen bu Tayfuriye, Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'nin en evvelki isimlerinden bir ikinci ismi nedir? Tayfuriye'dir. İlk ismi nedir? Sıddıkiye'dir. Ebu Bekri Sıddık'tan geldiği için ikinci ismi nedir? Tayfuriye'dir. Ha Caferiye de denebilir bu manada. Çünkü Cafer-i Sadık'tan da gelir ama Tayfuriye özel isimdir. Niye? Çünkü Ebu Yezid el-Bestami'nin ismi nedir? Tayfur İbni İsa Hazretleri'dir. Bu itibarla bu büyüklerin feyizleriyle, himmetleriyle, bereketleriyle bunlardan bu zamana kadar ulaşan eller var. Bu zatlardan himmet almış, birbirine el vermiş, bu zamana kadar gelmiş insanlar var. Allah Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin, amin, yokluğunu göstermesin, amin, düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Efendim, düşmanlarını ıslah eylesin. O tabii ki bedduacı değildir. Ben onun ağzıyla yapıyorum. Yani yoksa bana kalsa ben Allah belalarını versin diyeceğim ama tabii Efendi Hazretleri öyle bir duaları sevmez. Allah ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Çünkü bir kişi daha bu yola girse efendim, Efendi Hazretlerimiz memnun olur. Düşmanının bile tövbe etmesinden memnun olur. Yani onun usulü bu. Tasavvufun da kaidesi budur. Bu suretle Allah feyizlerini, himmetlerini, bereketlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. İnşallah bir de haftaya çok güzel şeyler var ama önümüzde de efendim sohbetler var. Ancak vakitler kısıtlıdır. Yani burada 2 saat, 3 saatte konuşabiliriz ama uygun olmaz. Gecelerin en kısa zamanındayız. Yoksa ben çok da yorulmam. Sevdiğim işten yorulmam. Yani bana zevk verir. Allah için konuşmak bana zevk verir. Ama tabii ki bir sınırlı hareket etmekte fayda vardır. Bu itibarla efendim duamızı yapalım. Birkaç ilanımızı yapalım, duamızı yapalım. İnşallahü Rahman. Şimdi yatsıyı kılmadan çıkmasanız iyi edersiniz. Çünkü yarı geceye kadar ibadet sevabı alırsınız. Cuma gecesi cemaatle kıldığınız için. Cemaatimizden Muzaffer abimiz vefat etti. Radyoda da ilan ettim. Allah rahmet etsin. Mübarek adamdı. Beni ta Balıkesirlere götürdü. Köylerine götürdü, sohbet ettirdi, köyde topladı milleti mesela. Ben o zamanlar gidiyordum. Vaktim de oluyordu, sağlığım da müsaitti. Ama tabii Allah için efendim cemaati bırakmamış kardeşimiz. Buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Amin. Bizimle tanıştığından onu memnun eyle ya. Amin. Ne iyi etmişim de ya Rabbi senin yolunda zikreden kullarınla tanışmışım diye sevinmesini nasip eyle cuma gecesinde. Amin. Biz böyle tanışlarımızı unutmuyoruz. Tanımadıklarımıza da katıyoruz. Bir kere bile cemaatimize gelen ve şimdi kabirde yatıp hediye beklenen ruhuna buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Bu hediyemizi Rabbim ihsal eylesin. Şimdi Allah Teala bizim cemaatimize dünyanın nerelerinde ben vaaz etmişim. Viyana'dan tut Singapur'a kadar vaaz etmişim. Dünyanın her tarafına gitmişiz, vaaz etmişiz. Oralara kimler gelmiş? Benim bunları saymam mümkün mü? Benim bunları tanımam mümkün mü? Belki ben milyonlara ulaşmışım. Böyle tek tek, yüz yüze. Kaseti demiyorum. Milyonlar diyorum, bunu da yalan boşuna konuşmuyorum. Bir kere de 50 bin, 100 bin kişi konuştuğumuz var. Ha şimdi bunların hepsini Allah Teala ölümüler, dirimiler, kabirde miler, neredeler biliyor mu? Biliyor. Mezarları nerede biliyor mu? Biliyor. Biz de diyoruz ki bir kere sohbetimize senin rızan için gelen bizi senin rızan için bir kere efendim gelen, seven kişilere de bu şehadetleri ulaştır diyoruz. Amin. O kadar adama bu bir şehadetten ne olacak? Sen öyle zannet. Kapışırlar. Bir kelime-i şehadetin o kadar sevabı var ki. Dağlar gibi rahmetler şimdi kabirlere dağıtılıyor. Sizin bunu görmenize lüzum yok. Ben de görmüş değilim. Ama biz okuduğumuz kitaplar, ayet ve hadisler bize bunu söylüyor. Bu okunan şehadetler, bir kelime-i şehadet, yedi kat göklerden ve yerlerden ve arasındakilerden daha ağır geldiği sahih hadisle sabit. Yedi kat gökler, yerler tonaj olarak ve arasındakiler ne gelir? Bir şehadet mizanda daha ağır gelir. O kadar ağırlığı da dağıtsak hepsine fayda verir yani. Bunu Allah dağıtıyor bu sevapları. Bu bizim işimiz değil. Evet. Ama devam sebat istikamet edilirse tabii bir kere gelmeye benzemez. O zaman fazileti fazla kat kat artar. Hatta o da çevresindekilere şefaat edecek kadar maneviyat kazanabilir. Yattığı bir mezarlıktaki diğer günahkarlara bile onun hediyeleri ulaşır. Çünkü ona gelen, onun bu yoldaki irtibatından dolayı ona gelen bol hediyelerden o da civarındaki Müslüman ölenlere dağıtacak kadar yetki de verilebilir bazı dostlara. Onun için sizler inşallah çevrenize şefaat edebilecek derecede kazanmanız nasip olur inşallah. Ben de size bağışlanırım inşallah. Amin inşallah. Evet. Şimdi sohbetler internet sitesine konuluyor. Bak açamadık dediniz. Açıldı değil, siz açamadınız o zaman da. Cübbeli, P'li yazdınız. P'li yazarsan açmaz. Doğrusu cübbelidir, iki B'li. Fakat millet onu bilmiyor tabii. P'li yazıyor. İki P'li, bir P, U'la yazılacak. Ü'yle yazsa falan. Bu gibi şeyler var. Efendim ondan dolayı doğru açarsanız açılır. Şimdi Anadolu Gençlik'teki sohbet yaptık. Onu da koyacaklardı. Bursa'da sohbet yapıldı. Onu da koyacaklar şimdi. Bursa sohbetine siz gelemediniz. Ne güzel sohbet oluyor. Onu da koyacaklar. Bütün bu nereye gitsek o sohbetler devamlı hafta içi konacak inşallah. Yani arkadaşlar seri çalışıyor ama bu işler kolay değil. Bunun hazırlanması var, o çektiği gibi koyulmuyor. Ne diyorsunuz ona? Nakiller var. Çeviri yapması lazım. Cihaz, o kamera onu hemen veremez. İşlev görecek falan, benim anlamadığım işler. Sizin daha çok anladığınız işler. İnşallah millete duyurun. Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV olarak hizmet devam etsin. 24 saat sohbet olsun. Dünyanın neresinde açan dinlemek nasip olsun inşallah. Bu da büyük bir hizmettir. Çünkü çoğu insan buraya gelemiyor. Siz de buna aracı olun. İnşallahurrahman. Ebu Ayyub el-Ensari kitabını size gösterdik. Aldınız mı bilmiyorum, okudunuz mu bilmiyorum. Efendim, ama benim elime geçseydi, yani tercüme eden ben olmasaydım, efendim hemen ben bunu ne yapardım? O gece bitmesi lazımdı. Ben sabah namazından evvel bunu bitirmeden uyuyamazdım. Çünkü neden? Ebu Ayyub el-Ensari herhangi bir sahabi değil. Bizim özel şefaat beklediğimiz bir insan. Aramızın iyi olmasında fayda var. Bu da neye bağlı? Tanımamıza bağlı. Şimdi bu kadar ilimle hazırlandı bu kitap. Bu kadar eserlerden istifade edildi ama bunun sırrını size anlatıyorum. Hacı Cemal Efendi, Cemal Öğüt Hoca Efendi, meşhur vaiz idi İstanbul vaizlerinden. Dedem onun cübbesini tutardı o zaman. Efendi Hazretleri İstanbul'a yeni geldiği zaman onlar iki Cemal vardı. Büyük Cemal, Küçük Cemal. İstanbul'da meşhur. Bunlar vaiz ediyorlar ama Osmanlı ulemasından. Çok da güzel vaaz ederler. Nüktedan anlatıyordum size. Devamlı böyle şakalar yapar, şey yapar vaazın içerisinde. Efendim Ramazan günü işte bizim hanım birden bağırdı ama uzun anlatıyorum. İndim üst kattan alt kattan. Ne oldu hanım, ne bağırıyorsun? Baksana baksana şu kediye. Ne oldu ya? Pide yiyor ya, pideyi. Ya yesin pideyi, ne olacak? Bir pide alırım şimdi, namaza çıkacağım dönerken, iftara daha çok var. Ya adam, ben pideyi yediğine şaşmıyorum. Ramazan günü bu hayvan oruç tutmuyor. Yiyor bu kedi, pide yiyor falan. Bizim hanım o kadar saf diyor. Halbuki hanım o kadar saf değil. Vaazın gelişinden getiriyor şimdi konuyu. Ben de dedim ki hanım, sen bilmiyor musun? Hayvanlar namaz kılmaz. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar sayıyor da sayıyor. Bu Hacı Cemal bu yani. Bunun vaazı böyle. Allah rahmet etsin. Çok mübarek bir alim idi. İstiklal Savaşı'nda da İstiklal Savaşı'nda çok büyük faaliyetler yapıp tulumbacılarla vesaire silahlar taşıyıp bu memleketin istiklalinde çok büyük hizmeti geçmiş bir büyüğümüz Hacı Cemal Efendi Hazretleri. Allah rahmet eylesin. Biz tebliğciyiz, duyurucuyuz. Allah bize dese de tesirlenmek, amel etmek, gereğine göre hareket etmek, hayatımızı tanzim etmek, ahiret yolculuğuna hazırlanmak suretiyle tedarik gören kullarına ilhak eylesin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd etmek olsun. Ve ahiru de'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Özellikle vatanımızın müdafaası uğrunda, bayrağımızın müdafaası uğrunda, namuslarımızın muhafazası uğrunda şehit düşen Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin ruhları için El Fatiha.